นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตนังอริยสัจจานังยะถาภูตังอัตตสนาสังสริตังทีฆมัฏฐานังกาโสกาสวยวะชาติสุขิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายในระยะเข้าพรรษานี้โดยมากควรจะนอกพรรษาวัดพระอารามต่างๆก็พากันทำบุญมหาชาติเป็นประเพณีของชาวพุทธมหาชาติเป็นชาติอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของเราถ้าในชาตินี้เป็นชาติที่ใกล้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องเราเรียกคำว่าเวสสันดรชาดกเล่าถึงปฏิปทาข้าพระพุทธปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีโดยลำดับจนกระทั่งได้ออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากเป็นพระเวสสันดรแล้วดังนั้นในชาติสุดท้ายนี้จึงชื่อว่าเป็นชาติที่บารมี30ทัศน์ของพระองค์ครบบริบูรณ์หมดเมื่อครบบริบูรณ์หมดก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเรียกว่าบารมี30ทัศน์ดังนั้นเราท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และญาติโยมจึงนิยมเทศอริยสัจต่อท้ายมหาชาติพระเวสสันดรชาดกอริยสัจ4เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยดังนั้นวันนี้อาตมาภาพจะได้เทศเดียวเพื่อเทศเรื่องอริยสัจ4ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจัตตุนังอริยสัจจานังยถาภูตังอัตถสนังสังปริตังทีฆมัฏฐานังตาสุตาโสเวชาติสุเพราะว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้ประกันท่องเที่ยวเวียนว่ายไปเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้แท้ที่จริงก็เพราะไม่เห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสัจสี่แล้วความเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีภพชาติของเราก็จะสิ้นสุดยุติลงได้ที่เราประกันหลงประกันงมงายประกันเวียนว่ายประกันตายเกิดท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏนี้ก็เพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ทีนี้ทำอย่างไรเราจึงจะเห็นอริยสัจสี่ได้นี่ก็เป็นปัญหาดังนั้นวันนี้สมภาพจะได้เทศเรื่องอริยสัจสี่การเห็นอริยสัจสี่นี้ถ้าจะว่าโดยทั่วไปเห็นนั่นภาพปริยัติและภาพปฏิบัติภาพทฤษฎีเห็นภาพทฤษฎีนี่คือท่องตำราจำตำราท่านเรียกว่าอนุโตทิยานเห็นรู้ตามที่ได้ศึกษาเรียนตามหลักตามฐานแต่ปฏิเวทยานเห็นโดยการปฏิบัติส่วนจะเห็นอย่างไรอาตมาก็ว่าเป็นเท่าที่สติปัญญาจะมีอยู่เต้นรถน้ำบานอย่างไรกันหลายก็เกิดตั้งในข้อแรกมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อเทศเวสสันดรชาดกจบลงแล้วทำไมจึงนิยมเทศอริยสัจสี่ต่อท้ายทุกพุทธแห่งจะต้องเทศอริยสัจเมื่อเทศมหาชาติจบแล้วนี่เป็นปัญหาข้อหนึ่งก็จะได้วิสัชนาคือสมเด็จพระพุทธมีพระพักตร์แม้ท่านพระองค์ทรงแสดงเวสสันดรชาดกจบแล้วทำไมพระองค์จึงต้องแสดงอริยสัจสี่ต่อท้ายทุกครั้งไปแม้ประชาชนชาวพุทธก็ได้พากันดำเนินตามปฏิปทานั้นเหมือนกันคือท่านมีเทศมาชาติจบลงแล้วจำจะต้องมีเทศอริยสัจสี่ต่อท้ายเสมอไปปัญหาข้อนี้ก็จะตอบได้ทางนี้การที่สมเด็จพระพุทธมาชาติย่างทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อท้ายชาดกนั้นเพราะเหตุสามประการคือ 1. พระอริยสัจสี่เป็นเครื่องหมายของธรรมะพระพุทธองค์ว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมะอันใดไว้แล้วธรรมะอันนั้นต้องมีอริยสัจสี่เป็นข้อสรุปเสมอพระอริยสัจสี่เป็นหัวใจอันสำคัญของพระศาสนาพระอัคคิกับพระสารีบุตรทั้งเป็นอุปติสมานุปก็ได้แสดงถึงเรื่องหัวใจของอริยสัจสี่นี่แหละจนกระทั่งท่านพระอุปติสารุปติสมานุปได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็เพราะอันนี้ของพระอริยสัจสี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธภาสิตถ้าจะอุตมาก็เหมือนหนังสือทางราชการที่ออกจากกระทรวงพระวงกรมต่างๆต้องมีตราประทับประจำคือต้องมีตราประทับประจำไปด้วยแม้อริยสัจทั้งสี่นี้ก็เป็นตราประจำตำแหน่งของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพระราชลังกาชฉันนั้นเหมือนกันสามก็เห็นว่าพุทธบริษัทจะถึงมรรคผลนิพพานนั่นก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนรู้แจ้งจนตลอดอริยสัจสี่การที่พระพุทธองค์ทรงสรุปชาดกต่างๆลงมาด้วยอริยสัจก็เพราะจะชี้แนวทางแห่งการปฏิบัติให้พุทธบริษัทได้ดำเนินตามแล้วจะได้ผสมพ้นจากกิเลสและความทุกข์ถึงสันติสุขอันไพบูลย์คือพระนิพพานเพียงฟังชาดกอย่างเดียวไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่มีโอกาสจะบรรลุจะถึงอมตะธรรมได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงชาดกต่างๆเมื่อสมบูรณ์ชาดกเป็นต้นจบลงแล้วจึงจำเป็นต้องทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อท้ายเสมอไปแม้ประชาชนชาวพุทธก็ถือข้อนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติเจริญรอตามสมเด็จพระเมื่อวัดใดถ้ามีเทศเดชนรทดกจบแล้ววัดนั้นจะต้องมีเทศอริยสัจต่อท้ายเสมอไปทีนี้ปัญหาข้อต่อไปกับที่เมื่อตรงนี้ข้อที่สองอริยสัจแปลและหมายความว่าอย่างไรอริยสัจนี้ถ้าจะแปลโดยย่อๆก็ในความคัดค้านต่ออริยสัจแปลว่าความจริงแห่งพระอริยเจ้าก็แปลได้แปลว่าความจริงที่ยังความเป็นพระอริยเจ้าสำเร็จก็ได้หรือแปลว่าของจริงจริงก็ได้ของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกก็ได้เรียกว่าอริยสัจอันนี้ตามตัวหนังสืออริยสัจนี่แปลว่าของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกอริก็ข้าศึกยะก็ห่างไกลสัจจะของจริงของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกก็ได้อริยสัจจะของจริงแห่งพระอริยเจ้าหมายความว่าพระอริยเจ้าทุกองค์ต้องพบของจริงอันนี้จึงได้เป็นพระอริยเจ้าของจริงที่ยังความเป็นพระอริยเจ้าสมัยก็ได้พูดด้วยกันดังนั้นพระท่านกล่าวไว้นี่นี่ตามหลักบาลีอริยานิสัจจานิอริยสัจจานิแต่ว่าของจริงที่ประเสริฐผู้ประเสริฐคือจะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นพระอรหันต์ไปได้พอพระได้เห็นดังนี้หมายความว่าของจริงแห่งพระอริยเจ้าอริยานังสัจจานิอริยสัจจานิผู้ที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้จะต้องพบของจริงอันนี้จึงจะเป็นได้อันนี้เป็นความหมายหรือของจริงอันไปจากข้าศึกก็ถูกเอาย่อๆของจริงที่ทางไปจากข้าศึกของจริงที่ปราศจากข้าศึกเอาละเท่านี้พอแล้วทีนี้จะเอาทุกตัวสองก็ได้เอาเป็นนักอักษรศาสตร์มีอะอะมันมีหมายความว่ายังไงอริคนเนี่ยอะตัวต้นแปลว่าเลิกก็ได้อะแปลว่านับไม่ถ้วนก็ได้อันนี้จะชาติสังตะลังอันนั้นมากไปอย่าโกงผู้บังกะจะเบื่อเอาเท่านี้พอแล้วทีนี้ปัญหาข้อต่อไปอริยสัจมีเท่าไหร่ตอบว่าอริยสัจก็มีสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีเท่านี้อริยสัจสี่ทุกขะอริยสัจของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือทุกทุกขะสมุทัยอริยสัจของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือเกิดเหตุทุกข์เกิดมรรคอริยสัจของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือมรรคมีองค์แปดนิโรธอริยสัจของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือนิโรธแต่นิพพานย่อความว่าอริยสัจมีสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ย่อที่สุดก็ทุกขะนิมรรคเรียกว่าหัวใจอริยสัจ ผู้ใดเรียนหนังสือไม่เก่งลูกหลานจำหนังสือไม่แม่นเวลานอนให้ท่องหัวใจอริยสัจท่องทุกวันทุกวันก่อนจะล้างหน้าภาวนาว่าทุตะนิมะทุตะนิมะได้สักร้อยเที่ยวแล้วเสกน้ำในขันล้างหน้าจนจำหนังสือแม่นถ้าถูกอยู่เพราะอันนี้เป็นสมถะฝึกจิตให้เกิดสมาธิต่อไปทุกมีเท่าไหร่อะไรบ้างทุกมีมากถ้าจะว่าเป็นทุกข์นะมีมากทุกข์ทางกายท่านก็เรียกว่าทุกข์ทุกข์กับทุกข์เรียกว่าทุกข์ทางกายที่ปรินามทุกข์ทุกข์เพราะเวทนาเขาแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เหมือนกันสังขารทุกข์สังขารมันเป็นไปในภูมิสามก็เป็นทุกข์ปฏิฉันท์ทุกข์ทุกข์ปวดติดขึ้นปวดหัวปวดฟันหรือความร้อนเพราะราคะโทสะโมหะเป็นต้นก็เป็นทุกข์อาปฏิฉันละทุกทุกถูกกองจำไม่ได้โซ่ได้ตรวนทุกเปิดเผยปริยายทุกทุกอันแอ้งได้แก่ชาติทุกคนเกิดเป็นทุกคนแก่เป็นทุกนึกปริยายทุกทุกตรงตรงได้แก่ทุกทางกายกับทุกทางใจอันนี้ก็ทุกคัดโทกับคัดโทกันติดกับมูลก็ทุกเวลาลังสู่ท้องแม่สู่คันก็ทุกการบริหารคันก็ทุกเวลาคันวิบัติก็ทุกเวลาคลอดจากท้องแม่ก็ทุกมาข้างหน้าถูกมือถูกลมถูกไฟก็ทุกตัวปกรณ์มูลก็ทุกตัวเองทำให้ตัวเองทุกมีปาดมือบ้างท้องตกทับบ้างก็ทุกคนเดินก็ทุกให้ก็ทุกนี่ยังมีนอกจากนี้ยังมีทุกสุดปัจจัยทุกทุกประจำสังขารสังขารคนเกิดชราตมแก่มรณะคนตายมันก็เป็นทุกข์ก็เป็นนักทุกข์ทุกข์จองขณะโสกะความโศกเศร้าเช่นรถไฟคนกำลังตายพ่อแม่พี่น้องก็ทุกข์แม่ตัวที่ไม่ทุกข์แขนขาขาขาดก็ทุกข์โศกเศร้าเสียใจอะไรเทวนาร้องห่มร้องไห้บนเท่าระโมฝันไปก็ทุกข์ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็ทุกข์ขับแค้นใจเพราะอยากตายพ่อตายทรัพย์สมบัติวิบัติไปอันนี้ก็เป็นทุกข์นี้ทับทับทุกข์ทุกเนืองนิดร้อนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์กระหายก็เป็นทุกข์ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็เป็นทุกข์ระยาที่ทุกข์ทุกข์เวทนาเจ็บปวดตามสมุดฐานของโรคเป็นโรคหืดเป็นโรคความดันโลหิตเป็นโรคทีบีเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรครับปวดหัวปวดตาปวดขาปวดท้องตามสมุทฐานทั้งโลกก็เรียกว่าขยะที่ทุกข์สังกาปทุกข์ทุกข์ทับโผล่ใจคือราคะโทสะโมหะเผาดังที่ขาดตัวตายกระโดดเป็นน้ำตายสารพัดจิตเกิดมีปาปทุกข์ผลจัดสร้างบาปสร้างกรรมไว้แล้วในชาติความชาตินี้ก็ได้ผลกรรมสร้างในชาตินี้ชาตินี้ก็ได้รับผลกรรมกินเหล้ามังสุราเกิดทะเลาะกันฆ่าฟันกันแทงกันนี่ก็ผลกรรมทำผิดศีลผิดธรรมะทุกข์เดือดร้อนชาตินี้ก็เกิดได้แต่หากจะทุกข์ทุกข์ประเดี๋ยวไปเป็นโลกประทับแปดมีร่างก็ทุกข์รวมร่างก็ทุกข์มียศก็ทุกข์รวมรู้ก็ทุกข์นับนินทาก็ทุกข์ข้าวเสริมก็ทุกข์รับคุกเข้าคุกไปเปลี่ยนไปก็ทุกข์อีกเหมือนกันโลกประทับทั้งแปดมีร่างรวมร่างมียศรวมยศนินทาเสริมเสริมตกทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นอาหารปริเวณที่ทุกทุกในการหาอยู่หากินแต่เดี๋ยวขัดผลประโยชน์กันกับข่าต่างๆไม่ขัดผลประโยชน์ก็แย่งกันยังค้าขายก็ยังตลาดขายกันนะแต่แล้วก็จริงดีจริงเด่นกันทั้งระดับที่จะเกิดทุกทั้งนั้นเวลาทำมูลก็ทุกเพราะว่าเวลากันขึ้นลงขึ้นศาลต่อหากันทุกทั้งนั้นแต่ย่อแล้วพระพุทธเจ้าว่าทุกขันที่ทุกทั้งหลายเหล่านี้ทุกเพราะเรามีถ้าเรามีขันห้าเรามีรูปมีนามมาต้นตอมาจากตรงนี้ความโศกความแก่ก็เกิดได้กับพระเรามีรูปกับนามความโศกเศร้าทุกข์ใจกับพระเรามีกายกับใจมีรูปกับนามทุกข์มันอยู่ที่นี้แหละโลกยอดที่สุดที่นี้ทุกข์สิบสองชาติความเกิดราความแก่มรณะความตายโศกะความโศกเศร้าปริเทวนาการทุกข์กายทุกข์ใจขับแค้นใจประจวบกับท้องได้เป็นที่รักเขาพลาดจากแผลเป็นที่รักต่อตายแม่ตายลูกตายเมียตายของหาย ปรารถนาไม่สมหวังแต่โดยย่อเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นขันห้าคือรูปกับนามนั่นเองเมื่อรวมกันแล้วอันนี้คือความทุกข์ที่นี่ย่อย่อทุกข์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้เมื่อย่อนั้นก็รู้สิเพราะนั่นแหละอันนี้ทุกข์นี้ยังไม่ใช่ทุกข์อริยสัจนะยังเป็นแต่ทุกข์ทั่วไปปัญหามีเท่าไหร่ทุกข์มันมีเท่าไหร่ยังไม่เข้าทุกข์อริยสัจตอนนี้จะเข้าทุกข์อริยสัจทุกทั้งหลายแหละที่กล่าวมานี้มากไปเมื่อย่อและรู้สิหนึ่งทุกขเวทนาทุกเจ็บทุกปวดคุณโยมปวดตาปวดขาปวดท้องอะไรต่างๆหรือเจ็บที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่ทุกอริยสัจนะญาติโยมเราพุทธเจ้าไม่ต้องสอนหรอกอย่างนี้อาตมามีปากมือมันเจ็บอันนี้เป็นทุกขเวทนาเราพุทธเจ้าไม่ต้องสอนอย่างนี้อาตมาประสาทโยมก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกอริยสัจถ้าจะให้เป็นทุกอริยสัจต้องกำหนดรู้ทุกอันนี้อีกทีนึงนะข้อที่สองทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดที่ปวดเที่ยวทุกขสภาวะเหล่านี้ก็ไม่ใช่ทุกอริยสัจมันทุกมีอยู่ประจำตั้งขันห่อทุกขสภาวะอันนี้ก็ไม่ใช่หิวข้าวหิวน้ำใครเป็นขึ้นใครหิวข้าวแล้วก็ไม่ต้องบอกหรอกปวดอุจจาระปวดปัสสาวะไม่ต้องบอกก็รู้กันทั้งนั้นถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้เป็นทุกอริยสัจก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยอันนี้เว้นไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกขลักษณะหมายให้รู้ว่าเป็นทุกข์เช่นนักโทษที่ถูกสอบใส่หลังเอาโซ่ถูกโซ่ตรวนถูกขาเดินดังก้องตั้งก้องตั้งพลุงพลังลำบากปวดขาสองข้างปวดเอวด้วยเรานี่ไม่ต้องบอกใครเห็นก็รู้ว่าทุกข์ไม่สุขแน่อย่างนี้ก็เป็นทุกขลักษณะหมายหรือเป็นใต้บาดเจ็บคนอื่นรู้นี่ก็ไม่ใช่ทุกอริยสัจข้อสี่ทุกอริยสัจนี่ทุกอริยสัจข้อนี้สำคัญแล้วอะไรเราเป็นทุกอริยสัจเราจะเห็นได้อย่างไรเมื่อว่าโดยองค์ธรรมซะก่อนทุกขอริยสัจหรือทุกขสัจของจริงคือก้อนทุกข์ในองค์ธรรมได้แก่อะไรโลกิยจิต81จิตที่มีโลกินโลกิยะคือยังมีกิเลสตัณหาอยู่อันนี้เรียกว่าจิตที่เป็นโลกีมีอยู่81ดวงโลกุตระ18เว้นไว้เจตสิกคือธรรมะที่แต่งใจของคนให้ดีให้ชั่วมี52ดวงเอามาเป็นทุกขสัจ51เว้นโลภะเพราะโลภะจะเป็นสมุทัยโลกียกิจ81จิตที่เป็นโลกีที่ยังมีกิเลสอยู่ของใครก็ตามทุกคนเป็นทุกขสัจแล้วเจตสิกที่แต่งจิตเหล่านี้มันมี51ดวงที่แต่งเป็นเจตสิกฝ่ายบาปก็14ดวงเป็นฝ่ายบุญที่25และเป็นนกสองหัวบุญเกิดก็เข้าบาปก็เข้าอีก13ดวงทั้งหมดเรียกว่าเจตสิกแปลว่าแต่งใจของคนคนฆ่ากันก็เพราะโทสะเจตสิกมันแต่งคนใจบุญสุนทานก็เพราะศรัทธาเจตสิกแต่งคนมีสติดีก็สติเจตสิกแต่งคนมีปัญญาก็ปัญญาเจตสิกแต่งอันนี้ก็เป็นตัวทุกขสัตว์ได้51รูป28ในร่างกายของคนรวมเป็น160นี่แหละคือทุกขสัตว์ทั้งคันโลกิยกิจ81จิตสิก51รูป28รวมเป็น160ทั้งคนเราแต่ละคนเมื่อคนเนี่ยพอกันแบกก้อนทุกข์ไว้คนละ160กษัตริย์จะไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ทีนี้ย่อย่อให้เหลือ5 160นะย่ออย่างนี้โลกิยจิต81ดวงก็เป็นวิญญาณขันธ์ได้1ขันธ์เท่านั้นแต่จะวิญญาณคือจิตเจตสิก51เอาเวทนาเจตสิก1ดวงมาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิก1ดวงมาเป็นสัญญาขันธ์ทั้งเจตสิกที่เหลือ49ดวงก็เป็นสังขารขันธ์นี่ได้4ขันธ์แน่วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูป28เป็นรูปประคันก้อนทุกข์160กระสอบย่อลงมาเหลือ5คือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วย่อ5ให้เหลือ3รูปทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขาร3ขันธ์นี้เป็นนามแต่เป็นจิตสิกเรียกว่านามจิตสิกวิญญาณเป็นนามแต่เป็นจิตเรียกว่านามจิต 160ย่อลงมาเหลือ5ย่อ5มาเหลือ3คือรูป1นามจิตสิทธิ์หรือนามจิตนั้นย่อให้สั้นที่สุดในแนวปฏิบัติเหลือ2คือรูปกับนามนี่แหละคือข้อทุกข์แล้วเนี่ยก็ได้เกิดกายกับใจของแต่ละบุคคลนั่นเองนี่เป็นตัวทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ยังมีอยู่ทุกขันยังไม่ใช่ทุกขอริยสัตว์เป็นทุกขสัตว์ของจริงคือทุกมีทุกขันใครก็ตามเกิดมาในโลกนี้แล้วเป็นทุกขสัตว์นี่ทุกขสัตว์นี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้เรียกว่าปริญญาญาณคือต้องกำหนดจึงจะรู้ได้ไม่กำหนดไม่รู้แม้ทั้งที่ทุกขสัตว์นี้มันมีอยู่ที่ตัวเราทุกคนเดินไปนั้นนี่ก็ติดตามไปอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้เราไม่เห็นทุกขสัตว์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ดูเราไม่กำหนดรู้เขาต้องไม่แสดงให้เราเห็นมันต้องกำหนดรู้เขาจึงจะเห็นถ้าไม่กำหนดไม่รู้ถ้าปลงก็ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเป็นอันขาดถ้าอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นต้องกำหนดกำหนดต้องลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นในหลักบาลีท่านจึงกล่าวว่ายังปัสสตินัตตังทิฏฐังบุคคลเห็นสิ่งใดไม่ได้พบสิ่งนั้นยังทิฏฐังตังนปัสสติพบสิ่งใดก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นอาปัสสังพัทธติมันเหอเมื่อไม่เห็นก็หลงจิตอยู่พัทธมโนนมุตติเมื่อหลงจิตอยู่ก็ไม่หลุดพ้นไปได้เนี่ยมันมีอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเราก็พัดไปอยู่ทุกวันทุกวันแต่เราไม่รู้ไม่เห็นครับทั้งที่อยู่ในนี้แม้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าประกาศไว้ชัดเจนว่าอิมัตตมิงเอวะอัตภาเวพยามมัตเตกะเรวะเรตสันดัมหิตมะนาจีอริยสัจจีอยู่ในร่างกายอันยาวานาครุภีทุกสมุทัยในโลกมาอยู่ตรงนี้ตาก็ไม่เห็นที่ไม่เห็นน่ะเพราะเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อไม่ลงมือปฏิบัติก็เป็นเพียงทุกขสัจของจริงคือความทุกข์มีอยู่แล้วไปไหนก็ติดตัวเราไปด้วยสมุทัยสัจตัณหาแล้วก็มีอยู่เหตุให้ทุกข์เกิดมีอยู่ที่ตัวเราครับบริบูรณ์หมดนี้จะเป็นทุกขะอริยสัจจะต้องเอามือกำหนดรู้กำหนดรู้ก็คือการปฏิบัตินั่นเองได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจึงจะเป็นทุกขะอริยสัจได้ถ้าให้ไรพระกิเลสเขาขาดเช่นเรากำหนดแข้งฟันน้องยกน้องหรือสายอย่างหนอสายอย่างหนอเอายกตัวอย่างขวาย่างหนอนี่คือกำหนดรู้ทุกขสัตว์ในขณะที่เรากำหนดต้องพร้อมด้วยองค์สามหนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องสองคอยจับรูปเท้าที่ก้าวกันนั่นแหละเป็นตัวทุกเมื่อเราลงมากำหนดขวาย่างหนอนี่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกเป็นทุกขอริยสัตว์ของจริงที่ห่างไกลจากทุกคือทุกก้อนนี้ห่างไกลจากกิเลสในขณะที่กำหนดว่าขาย่างน้องกิเลสตายไปถึงเจ็ดชาติไม่เกิดในขณะนั้นมันตายแล้วหยุดทันทีพลางน้องเขาก็ขาดไปถึงเจ็ดชาติเราไม่กำหนดเขาจะเกิดขึ้นใหม่นี่จึงจะเป็นทุกขะอริยสัจปัญหาก่อนๆที่ให้เรายืนโดยนั่งนอนก็เป็นสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดขาย่างน้องเป็นมรรคอริยสัจในขณะที่กำหนดขวาย่างเนาะกิเลสตายไปเจ็ดชาติหกชาตินั่นเป็นนิโรธอริยสัจนี่ทุกขอริยสัจนะทุกขเวทนาเจ็บปวดไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดที่ปวดเยี่ยวไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกขลักษณะเครื่องหมายป้ายบาที่ห้าที่คนอื่นเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นนักโทษโสดตรวนพลุงพลังอันนี้ไม่ใช่ทุกอริยสัจส่วนทุกขอริยสัจทุกอริยสัจนั้นเกิดเฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นถ้าไม่เจริญเห็นไม่ได้นี่ว่าเรื่องทุกข์เอาเฉพาะเท่านี้ก่อนทีนี้ปัญหาข้อต่อไปทุกเรานี่เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากตัวปัญหาปัญหาชเนติปุริสังปัญหาคนเกิดในโลกเกิดมาจากปัญหาปัญหาก็คือสมุทัยนั่นทุกเรานี่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากสมุทัยสมุทัยยสัตว์ของจริงคือเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากสมุทัยยสัตว์ของจริงที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสมุทัยในที่นี้ได้จะอะไรที่เกิดตัณหาตัณหาก็คือโลภะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสมุทัยก็คือโลภะจิตสิกที่เว้นไว้เมื่อกี้นี้เป็นจิตสิกสำหรับแต่งจิตทั้งคนเรียกว่าโลภะจิตสิกนี่แหละคือสมุทัยยสัตว์ โลภะก็คือตัวตัณหาแต่แกก็เป็นกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในภพวิภาวะตัณหาตัณหาที่ประกอบด้วยทิฏฐิมันมีอะไรแก่ตัณหานั่นเองทุกข์ที่เกิดอยู่ทั้งตอนนี้ไม่เฉพาะลมใจเลยเพราะตัวตัณหาทีนี้ทุกตัณหาเหล่านี้มันก็ต้องมีสามประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดตัณหาอย่างหยาบมันก็มาจากอย่างกลางตัณหาอย่างกลางก็มาจากอย่างละเอียดแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์กับเป็นสมุทัยสัตว์ทั้งนั้นแต่ความหมายในสมุทัยความหมายเอาตัวอนุสัยกิเลสตัณหาที่ละเอียดที่มันนอนรองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลเนาะสาระตัวนี้ก็ละได้หมดเลยต้นอยู่ที่นั้นรากอยู่ที่นั้นถ้านั้นทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุให้ทุกข์เกิดก็ได้เกี่ยวตัวตัณหาตัณหาก็มีมากตัณหา108ก็มีตัณหา3ก็มีตัณหามีอย่างหนึ่งก็โลภะเจตสิกในเจโลภะความโลภนั่นเองง่ายๆมีตัณหามี3ว่ากามตัณหาภวตัณหามีภวตัณหาตามตัณหาความอยากในกามคุณ5นี่ที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้กับตัณหาทั้งนั้นโรคเสียงเป็นรถปุถุพะขาดตาแต่ละวันตามโรงแรมตามถนนทางไปดับบางที่คอยต้นตัณหาทั้งนั้นที่มันเป็นตัวการใหญ่ดื่มเหล้าเมาสุรานี่ก็ตัวตัณหาเท่านั้นแย่งรูปแย่งเสียงแย่งเป็นรถปุถุพะกันกับตัณหาเท่านั้นแย่งผู้หญิงแย่งเพราะอย่างเดียวกันกับตัวตัณหาทั้งนั้นเป็นตัวการใหญ่แต่ไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียวนะเมื่อไม่ได้ยังใจกับโทสะมันก็มามันก็ต้องฆ่ากันตายแล้วตัวนี้เป็นตัวการใหญ่พาพวกเราเกิดกับตัวตัณหาเอาพระพุทธเจ้าเชิงตรัสว่าตัณหาชนีติปุริสังตัณหาให้คนเกิดมาในโลกว่าตัณหาเรียกออกไปเป็นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอันนี้ตัวตัณหาทีนี้จะปฏิบัติยังไงจึงจะดับตัณหาได้ที่จะดับปัญหาก็ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแม้จะเรียนพระไตรปิฎกฟังเทศน์ไปจนตายก็ไม่มีทางที่จะดับปัญหาได้ปัญหาจะดับได้ก็ต้องปฏิบัติตามต้องถึงนิโรธถึงนิพพานพูดง่ายจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับปัญหาได้ต้องปฏิบัติถึงนิโรธคือนิโรธอริยสัจนิโรธอริยสัจนิโรธสัจแปลว่าทั้งจริงคือนิพพานนิพพานเป็นนิโรธสัจจะทั้งจริงคือนิพพานนิพพานเป็นทั้งจริงมีอยู่จริงๆถ้าใครถึงนิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นกิเลสมันดับทีนี้เป็นนิโรธอริยสัจทั้งจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคือนิโรธพระนิพพานนิพพานถึงนิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นข้าศึกคือกิเลสไม่มีนิโรธสัจแปลว่าทั้งจริงคือนิพพานนิพพานเป็นทั้งจริงจริงมีจริงๆนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าบางทีคนก็ถกเถียงกันพี่กับน้องเถียงกันน้องบอกว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์พี่ก็นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่ศูนย์นะเถียงกันที่แปลว่านิพพานศูนย์ก็ถูกอยู่ศูนย์ในที่นี้คือว่างเปล่าจากกิเลสนิพพานไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจึงได้แปลว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมะที่ว่างอย่างยิ่งคือว่างจากโลภจากโกรธจากหลงไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีบาปนั่นคือนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าบาปไม่มีแล้วสุขมันก็เกิดที่เราทุกข์นี้ก็เพราะบาปถ้าไม่มีบาปเราทุกข์ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราผูกด้วยกันทั้งสองอย่างนิโรธโดยองค์ธรรมก็ได้แก่นิพพานนั่นเองนิพพานก็แปลว่าดับกิเลสและจะดับกิเลสเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจึงจะถึงนิโรธได้เราก็ต้องเจริญมรรคเท่านั้นเองแหละปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นแหละปฏิบัติอย่างไรจริงถึงความต้องปฏิบัติมรรคแปดปฏิบัติมรรคแปดมรรคมีเท่าไหร่มรรคสัจจะของจริงคือมรรคแปลว่าฆ่ากิเลสมรรคแปลว่าฆ่าฆ่าแปลว่าไปมรรคแปลว่าธรรมะที่ฆ่ากิเลสไม่ให้เหลืออยู่นั่นเราเรียกว่ามรรคมรรคมีเท่าไหร่มรรคมีแปดต้องเดินตามมรรคแปดจังหวะสายกลางมรรคแปดก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะกำหนดชอบกำหนดออกจากกามสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากัมมันโตเว้นจากกายทุจริตสามสัมมาอาชีโวเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมมาวายโมเพียรชอบคือเพียรละบาปเพียรกันบาป สัมมาสติระลึกชอบเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิตั้งใจชอบหมายความเจริญฌานคือเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งรูปเพ่งนามแต่เมื่อย่อแล้วมรรคแปดก็คือศีลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะย่อลงเป็นปัญญาสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะย่อลงเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิย่อลงก็เป็นสมาธิอันมรรคแปดอันเป็นทางสายกลางย่อให้ตั้งกระโหลกสามศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกศีลมีสองประเภทปกติศีลปกติศีลภาวนาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่รักษากันอยู่นี้เป็นปกติศีลไม่ใช่ศีลในมรรคแปดตัดกิเลสไม่ขาดเป็นเด็กเยี่ยมคนกิเลสไว้แล้วก็เป็นให้ผลแค่ไปสวรรค์เท่านั้นส่วนศีลในมรรคก็คือศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยเจ็ดเกิดเฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสสนาเรียกว่าเป็นภาวนาศีลสมาธิก็เหมือนกันที่โยมฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้สมาธิก็มีอันนี้เป็นปกติสมาธิมีบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนภาวนาสมาธิเกิดเฉพาะผู้เจริญวิปัสสนาเท่านั้นต้องมีรูปกับนามเป็นอารมณ์ปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่อาตมาเทศที่โยมฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีปัญญาของโยมและอาตมาเหล่านี้เป็นปกติปัญญาได้เพราะการจำได้เพราะการท่องการเรียนอันนี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะตัดสินส่วนปัญญาที่เจริญเรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดเพราะการเจริญวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้จะเกิดได้จะต้องเกิดเพราะการเจริญวิปัสสนาเท่านั้นและศีลสมาธิปัญญาในมรรคแปดต้องเกิดพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันถ้าศีลนอกมรรคเราไม่เกิดพร้อมกันมีอารมณ์คนละอย่างศีลสมาธิปัญญาในมรรคแปดต้องเกิดพร้อมกันอย่าโจมนะอารมณ์เดียวกันนะเอาตัวอย่างเช่นขณะที่โยมนั่งฟังเสียงอยู่เดี๋ยวนี้โยมจะเจริญมรรคแปดโยมกำหนดที่หูทั้งหมดโยมภาวนาว่าได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องถ้าโยมฟังเฉยเป็นมหากุศลไม่ใช่วิปัสสนาเป็นมหากุศลกายที่จิตนี้ต่ำก็มามนุษย์สูงไปสวรรค์ได้กิเลสไม่ขาดถ้าโยมกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินน้องตั้งสติไว้ที่หูอันนี้ศีลของโยมเกิดขึ้นศีลในมรรคเกิดขึ้นตรงไหนเป็นศีลกายกรรมวจีกรรมที่โยมกำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้บริสุทธิ์นี่เป็นศีลในมรรคแปดได้รูปกับนามเป็นอารมณ์เสียงกับหูนี่เป็นรูปกับขันโยมได้ยินเสียงอาตมาแล้วใจสบายหรือเฉยเฉยเป็นเวทนาขันโยมจำได้ว่าขณะนี้พระกำลังเทศอยู่เป็นสัญญาขันจังไงเห็นว่าเทศดีเทศไม่ดีเทศช้าเทศเร็วเข้าใจไม่เข้าใจนี่เป็นสังขารขันผู้จะได้ยินแล้วว่ามีวิญญาณขันครบห้าขันพอดีย่อให้สั้นก็คือรูปกับนามเพราะฉะนั้นโยมกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้องนี้คือกำหนดขันห้ากำหนดรูปนามเป็นภูมิของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิถ้าอย่างนี้เราศีลสมาธิปัญญาจึงจะเกิดตรงไหนเป็นศีลได้ยินน้องได้ยินน้องกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์เป็นศีลตรงไหนเป็นสมาธิใจของโยมอยู่กับเสียงยินน้องยินน้องไม่เผลอเป็นสมาธิตรงไหนเป็นปัญญารู้ทุกขณะที่เสียงกระทบหูนี้ตัวสัมปชัญญะตัวปัญญาเนี่ยต้องยึดอารมณ์เดียวกันศีลก็ยึดรูปนามสมาธิก็ยึดรูปนามปัญญาก็ต้องยึดรูปนามเป็นอารมณ์เพราะมรรคแปดเขาจะต้องทำหน้าที่พร้อมกันไม่ใช่แยกกันคนละอย่างเมื่อสูงขึ้นไปในบุคคลภาคธรรมะหรือบางมรรคเบื้องต้นได้แก่ยานหนึ่งถึงยานที่13ยานที่12มีรูปนามเป็นอารมณ์พยานที่13มีนิพพานอารมณ์ยานที่14มีนิพพานอารมณ์ยานที่15มีนิพพานอารมณ์โน้นแหละยานที่14มรรคทั้ง8จึงจะเข้าพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าการงานชอบไปทำไรทั้งนาไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นในมรรคแล้วโอ้เมื่อไรหนอมรรค8จึงจะเข้าพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันเข้าไม่ได้แล้วนั่นคือไม่ถูกมรรค8อันนั้นไม่ใช่มรรค8เป็นกุศลกำหนดจิตมีอารมณ์คนละอย่างตรงไหนเป็นอริยสัจขณะที่กำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินหนอเนี่ยขณะเนี้ยผมมดดวงจะกำหนดเสียงกับหูที่เกิดขึ้นคือขันธ์ห้าตัวนี้เป็นตัวทุกขสัจจะของจริงมีอยู่แล้วโยมได้ยินเสียงไปเมื่อนั้นทุกขสัจเกิดท่านโยมกำหนดเราเมื่อกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องทุกขอริยสัจจึงจะเกิดหมายความว่ากิเลสขาดพอกำหนดได้ยินน้องกิเลสขาดจะถึงเจ็ดชาติถ้าไม่กำหนดกิเลสขาดไม่ได้บัญญัติเข้ากิเลสมันเกิดเพราะบัญญัติโยมกำหนดได้ยินน้องยินน้องนี่เป็นปรมัตถ์กิเลสเกิดไม่ได้เพราะสติมันคงอยู่แล้วนั้นต่างกันนะ แม้โยมจะฟังที่เฉยไม่กำหนดไม่ใช่มรรคแปดนั่นกำหนดด้วยโลภะโทสะโมหะเขาเรียกว่าญาณคติธรรมมีคติเหมือนกับแท้ธรรมะแต่ไม่ใช่เราไปตลาดเราก็เห็นสิ่งนั้นต้องเราก็กำหนดสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมรรคแปดเป็นไม่ได้นั่นมันมีแต่บัญญัติเข้าทางนั้นแต่จะเป็นมรรคต้องกำหนดแม้โยมฟังเทศมหาชาติล่ะมรรคแปดเกิดได้ไหมถ้าฟังเสียงเอาความเพราะไอ้รักพักทิ้งของสำเนียงเสียงเทศไม่เป็นมรรคแปดเป็นมหาปุชนแต่ถ้ากำหนดได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยมรรคแปดจึงจะเกิดได้เสียงที่พระสันเทศของหูโยมนี่เป็นทุกขสัตว์ตัณหาตอนตอนที่ได้ยินนี่เป็นทุกขอริยสัตว์สติที่กำหนดได้ยินน้อยยินน้อยเป็นมรรคอริยสัตว์ขณะที่กำหนดได้ยินน้อยยินน้อยกิเลสขาดที่เราขับชาติขับชาติขับชาติขับชาติเป็นนิโรธอริยสัตว์อริยสัตว์สี่ทำหน้าที่แผ่นกันทั้งทุกสมุทัยในโลกมรรคปฏิบัติยังไงจึงจะถูกมรรคแปดเจริญวิปัสสนาเท่านั้นหมดเลยเช่นโยมกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินน้องนี่แหละกำหนดถูกมรรคแปดตรงไหนมรรคแปดแรกจะเหลือสามศีลสมาธิปัญญาลองเอาลองขยายดูสิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสิกำหนดที่ยินน้องได้ยินน้องนี่เสียงก็โผล่เป็นทุกขะอริยสัจปัญหาสำคัญเป็นสมุทัยอริยสัจสติที่กำหนดได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยเป็นมรรคอริยสัจกำหนดได้ยินน้อยน้อยเฉลี่ยขาดไปหกขาดหรือเจ็ดขาดนี้เป็นนิโรธอริยสัจนี่แหละตัวสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้สัมมาสังกัปปะกำหนดชอบกำหนดออกจากกิเลสหรือดำริชอบปัจจุบันกำหนดได้ยินน้อยนี่กิเลสโลภะต่างไปนี้ตัวสัมมาสังกัปปะเขาทำหน้าที่พร้อมกันอยู่ตรงนี้สัมมากัมมันโตการงานชอบได้แก่เว้นจากกายทุจริตสามวิรติเจตสิกเนี่ยกำหนดในยินน้องยินน้องกายกรรมวจีกรรมของโยมบริสุทธิ์แล้วนี่เป็นสัมมากัมมันโตในมรรคแปดสัมมาวาจาอย่างอาตมาพูดนี่ไม่ใช่มรรคแปดโยมอันนี้มันกุศลกับมรรคนิยมเป็นอารมณ์แต่สัมมาวาจาในมรรคแปดพูดก็ตามไม่พูดก็ตามงดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุจริตสี่เขาเรียกว่าวิรติเจตสิกขณะที่กำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้องวจีทุจริตสี่ของโยมไม่มีเลยพูดเท็จพูดคำหยาบพูดซอเสียดพูดเท็จโยมไม่มีนี่คือวิรติสัมมาวาจานี่แหละเป็นสัมมาวาจาในมรรคแปดไม่ใช่พูดอย่างอาตมาพูดอยู่นี้เป็นกุศลกับมรรคไม่ใช่มรรคแปดมรรคแปดเขาต้องยึดขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ขณะนี้อาตมาไม่ได้ยึดขันธ์ห้ายึดตังเทศญาติโยมฟังมรรคแปดจริงนะต้องยึดขันธ์ห้าเป็นอารมณ์นะต่างกันนะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงคิดชอบโยมไปทำมาค้าขายเลี้ยงคิดชอบนั่นเป็นกุศลกับมรรคขณะที่กำลังนั่งกำหนดได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยนี่เขาเรียกว่าโยมผู้ที่นั่งกำหนดเนี่ยเป็นโยมเป็นอยู่ชอบอยู่กับศีลสมาธิปัญญาหมายความอย่างนี้นะต้องยึดขันธ์ห้าเป็นอารมณ์นะสัมมาวายโมเพียรชอบหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดกำหนดได้ยินน้อยได้น้อยนี่แหละสังวรนั่นเนี่ยสองประหารนักประทานละบาปที่เกิดแล้วขณะที่กำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้อยกิเลสขาดไปขาดไปขาดไปหมายอนุสัยกิเลสประโยคโพลิเมกาตัณหาตัณหาในภพของชัดความมันติดมาขาดนี้พอโยมกำหนดได้ยินน้องนี่เขาขาดได้ยินน้องนี่เขาขาดตัณหาบาปกรรมที่ทำในชาตินี้ละไม่ได้ไปฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าโง่ฆ่าปลาฆ่าโคมามันก็ยังอยู่ละไม่ได้แต่ที่ละหมายถึงบาปที่เป็นอนุสัยติดมาจากภพก่อนท่านเรียกว่าปหานะประธานเพียรละบาปที่เกิดแล้วเสื่อมไปบาปตัวไหนอัตถะสาท่านแก้ปุริมีการตัณหาบาปคือตัณหาในก่อนก่อนนั้นเรียกว่าอนุสัยกิเลสมันกำหนดให้ยินน้องนี่น้อนี่เขาจึงละไปนี้แหละเป็นสัมมาวายามะเพียรทอดในที่สีสารเพียรระวังไม่หาบาปเกิดเพียรละบาปที่เกิดแล้วแล้วก็เพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดเพียรรักษาจิตให้มันอยู่กับศีลสมาธิต่างอย่างถ้าได้แก่ได้ยินน้องได้ยินน้อนี่สัมมาประธานความเพียรเขาเข้าพร้อมกันอย่างนี้สัมมาสติเลยชอบระลึกในสติปัฏฐานสี่ได้ยินน้องได้ยินน้องนี่แหละกายานุปัสสนาและได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องรู้สึกเฉยเฉยเวทนานุปัสสนาได้ยินน้องได้ยินน้อยใจเราจ่ออยู่ที่หูนี้จิตตานุปัสสนาขันห้าคือเสียงกับหูนี่กระทบกันขันห้าเกิดนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่กำหนดได้ยินน้องเป็นปฏิสัมพุทธตรงนี้กับธรรมานุปัสสนาได้ยินน้องน้อยทุกขสัตว์เกิดสมุทัยสัตว์มีมรรคสัตว์มีนี้เป็นธรรมานุปัสสนาปฏิทิวโนเป็นโคตรของธรรมะอยู่ตรงนี้พยานกำหนดได้ยินน้องอริยสัจสี่ก็เกิดได้ตรงนี้ นักแปลก็เกิดได้ตรงนี้ปฏิปทานสี่สัมมาประธานสี่อิทธิบาทก็เกิดได้ตรงนี้อินทรีย์ห้าพระห้าพดลงจบมักแปลก็ทำหน้าที่รวมกันถึงตรงนี้แต่ยังไม่พร้อมกันถึงหมดถ้าพร้อมอะไรกิเลสขาดมานะนี่เรียกว่ามักแปลปฏิบัติอย่างนี้จึงจะถูกมักแปลถ้าท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้จบแล้วอาตมาขอยุติเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไปบุญเจตแล้วท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญอุดมอายุวันละสุขภาวะปฏิภาณธรรมทานสมบัติตลอดกาลชนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนั้นคนให้ผลทุกข์ซึ่งทุกข์ทั้งไตรบุญด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาตรังเอวะเมวายโตทินังเทสนังอุปกัปปติตังปฏิตังสุมังคุปเมวะสมิทตุกัปเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจันโตสัพพโรโสหินัสสุมาเตปวันตวันตระโยสุขีที่ขายุโกภวะอาทิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปัญญายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง